وهؤلاء نأتي بكتب السلف، نأتي بالقرآن، نأتي بالسنة، نأتي بكتب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وما ألفه أحمد وما ألفه غيره، نأتي بها. ومن هو على طريق هؤلاء ومن ينابذهم ويخالفهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشدايترهم سور سورة السجدة دايترهم سور سورة السجدة أتندرشي آية نمبر صدى آية نمبر شرع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فأكون مجيسي إذن الله تعالى مؤمن بندن ذكر كر یم زن آیات تھوان یم زن ایمان تھوان اللہ تعالیٰ سن آیاتن پہ تو یم سات تم نصیحت کرنے ہمو آیاتو ست تم پہ سجدس اندر بیم تصدیح کران حمود ہس پنس رب سن بیم تکبر کران کی ام پت اللہ تعالیٰ امن لوکن صفت بیان کران اللہ تعالیٰ فرمان تتجافا جنوبهم عن المزاجع الگ روزان انہوں لر عن المزاجع یم زن لیٹن جائے آسان چھ تمو نش مراد چھ کہ انساتم نندر تراوہن لرن پہ تو مگر ام لار تراؤن جائے ہم زن چھ تمو نش اہد لار روزاں کیا الگ یہ کیا مراد چھ مراد چھ یہ ہے کہ ام چھ آسان تہجد پرن وے ام چھ آسان راتس قیام کرن وے تو اس وچان اس کی اس قیام اللیل چھو اگر چھ یہ فرض چھن کی مگر تمہیں پت وچان کہ فرضو پت یہ کیا افضل یہ رات ہوں جی نماز اور اس وچان یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہ ترمذی اندر ژوہ شیتھ پانچیس نمبر حدیث ترمذی ژوہ شیتھ پانچیس نمبر حدیث یس وچان عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ونان یہ دپان سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو مدینہ یعنی ہجرت کر آئے مدینہ دپان تمہیں پتہ مے ہسا وچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے ہسا کور یقین حاصل ام کٹھ ہن کہ یہ بت گھن اپڈیٹ سن بت آسن یعنی ام سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچھ ام کور پنہ جائے پور یہ طور فکر کہ اس بت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک یہ نسا گھن اپڈیٹ سن آسن چہرہ کی دپان ام پتہ ہسا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڈنیس یہ کات کیا فرمو ایوہ الناس فرمو اے لوکو افشو السلام سلام پھیلائیو یعنی مسلمان کر مسلمان السلام مگر بدقسمتی سے یہ ونکس مشکل کہ مسلمان گبانی مسلمان سلام کر زن ہٹس امس شروع لوگ یہ وچان یہ کہ یہ میں پن مسلمان بوئے یہ مستحق امیک کہ امس کر بہ سلام ام سند خطر کر بہ دعا اور ام سب گھر محبت تم باین دون پان ون کیا پود پہل گھر انسان کر سلام کر پنس مسلمان بوس گویتن وچان اور پہ پیوان امک اثرات تھی تھی وچو اگر کان انسان دیندار چھ کان مسلمان چھ دیندار اگر کان بیاکھ شخص مسلمان چھ مگر تیتھ کان زیادہ دینس پہ پکن وول چھ کی مگر اگر امس تہ سلام کرک نا کی یہ کری تے اور مگر یور کرک نا کی امس دلس لگان دپان ہے یہ کیا سمجھا پنس پان امس لگان یہ دکھ مگر حقیقت لگن تک کیا کہ اس انسان مسلمان دیندار چھو یل امس اندر دینداری تیل تک دینداری من ات شامل کی کر پنس مسلمان بھائی کیا البتہ وچ ضرور اعمال مز ہان کم کم زیادہ کم مسلمان کھان تقواس مز زیادہ کھان کم مگر تمی مطلب چھ کہ ثہ کرک امس مسلمان یتھ ام سند عقید درست چھ ثہ کرک امس کیا حقارت تمی مطلب چھ تہ کی گو اگر اس یہ سلام چھ وچان کہ ام سلام سے اخ دعا پنس مسلمان بھائی سند خطر یم سات ونان السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام تہ ثبت بیس اللہ تعالیٰ رحم دعا اور بیش یہ محبت ذریعہ پہ رسول اللہ فرمو یعنی ام سب کیا گھر محبت تہ پان گان پہل یم سات کر محبت ام سی گھان اور وچان اللہ تعالیٰ سن برکت اس سلام اندر یل سلام یہ مسلمان بیس مسلمان سلام کران زن سے امس یہ خبر کرک معلوم آسان زن سے سٹھا دوست آسان گو یہ ہمدردی اخ پود امس گھان گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گٹس یہ مدینہ یس ایوہ الناس اے لوکو افشو سلام سلام پھیلو و اطعم الطعام بیس کھانو غذا یعنی مسکین محتاج یم کھانو غذا کیا یہ اہم اخ ذمہ داری مسلمان پہ کہ یم مسلمان آسن بچ تم کیا کھانا یم حاجت مند تم کھانا ویتن ونک و اطعم الطعام بیس کھانو کھین بی فرموک و صلو بی پڑھو نماز ون ناس نیام ات حالت مجھے لوک آسن شن مراد یہ کہ یعنی سی قیام اللیل یعنی لوک سے شنگ مگر تھی پڑھو کیا نماز پتہ کیا فرموک یعنی انسان تھی کرو سلام پھیلو غذا کھانو بی پڑھو تھی نماز ات حالت مجھے لوک آسن شنگ تدخل الجنت بسلام تھی گھو داخل جنت من سلام کی وچ پوچھ کت وس پوچھ کت مگر اتھ مز یہ کہ اخ انسان اخ مسلمان یہ کر کوشش عمل کر گو اتن تہ وچان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون یہ تھی گھو جنت اندر داخل سلامتی سان ات مز تہ ونک اخ کم یہ وسلو ون ناس نیام بی پڑھو تھی نماز ات حال کے لک آسن شنگ ام پتہ وچان یم سات وچان بخارس اندر کہ شت اکوہ نمبر حدیث بیشت زتوہ یا مجھے وچان یہ چیز کہ یہ زن اس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دپان کان رجل فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رعا رؤیا دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اندر یم سات کان شخصا وچھے کیا خواب قصہا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوز بیان کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان عبداللہ بن عمر اجنو فتمنیتو ان ارا رؤیا پس مپر تمنا کی بوچھا کان خواب فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم پس بکرہ بیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پس وشان چیز دبا باس اوسس وکن تو غلام شابا باس اوسس جوان اوسس لڑکو اوسس بوس شنگان مسجد اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت من فرائیتو چھ نوم پس میں اسا وش نندری من کأن ملکین اخذانی گویا کہ نیوہ دیو ملکو فذهبا بی الى النار فتمنوا از النار اسكن فاذا هي مطويه قطي البر بير دپا پاس یاسا اوس کیا نار یوس اندن وٹس اوس دیوار ہو اس پر جن اس کریلس آسان چھ ویزا لہا کرنان بیت اس کریلس میں ز انتھد ہی ویزا فیہا انا سن دپا اچس اس اس نار اس کریلس کرولا ہو اس نار اس اس نس اس لخ قد عرفتو ہم بتا چک میں پہچین ہم یہ منا خواب اس من دپا فجعلتو اقول پاس بلوگس ونی اعوذ باللہ من النار بشت پناہ منگا اللہ تعالی از نار نیش قال دپان فلاقيانا ملكن اخر دپان پاس اسم چا بیاق ملت انه خوابس اندر فقال لي پاس تیمون میں لم ترا گبرہات من میں یتراو لکی کی یعنی تم بر پروائی کی تم کیا خوف کی انداز انه خوابش پت دپان ادی دپان فقص سوها على حفصة پاس میں اسکور بیانی حفصة رضی اللہ عنہ یعنی اس حفصة رضی اللہ عنہ اسم کیا اس بینیل عمر رضی اللہ عنہ کیا پور دپان میں اسکور امس بیان حفصہ رتنا فقصتها حفصۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس یا سکوری خواب بیان پت حفصہ رتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال پس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اتن چھا اس خواب اندر چھ اپ خوش خبری عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قدر کہ ان ساتھ نارس کن نیوک اتن اس دوبھو اوس کی کرولو تو مگر اوس اندن گنڈ چھو اور ان ساتھ اتے مشکل لوک مگر امس اون نسم یہ گھبراہٹ نہ تراو گو اتن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ زن اتن وشان ام سن خطر خوشخبری مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فقال فرمو نعم الرجل عبداللہ کیا ہی اصل نفر چھ عبداللہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لو کان یصلی من اللیل اگر آشے پران یہ نماز کن ساتھ رات یعنی رات مند آشے نماز پران دپا فکان بعد دپا تین پتوس عبد الله بن عمر تنو لا ينام من الليل الا قليلا اوس شنگانی رات سوائے کم گو اش بشان تن یہ کات ترا فکر اتن کہ اش صالح انسان اندن چے وشان چے دیندار ان چے صحیح صالح تم چ کوشش کران کہ اس نماز چ قیام الليل ان ادا کر ام پر وشان چے اگر اس شو پنسہم سور سورة الفرقان آس اندر چھو سہوٹ نمبر آیت اللہ تعالیٰ چیتن ونان امدن عباد الرحمن رحمان سن بند اللہ تعالیٰ فرمان اما ام کس چھے امن شکو بیتے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما اما سچ تم یم راس گزاران چھ پنیس رب سن خطر کیا سجدس من بے قیام یعنی ہم چھاسان سجدن اندر بے آسان قیامت اندر گو اجن آو امن عباد الرحمن ہن تعریف کر اللہ تعالیٰ ہن اجن کے اما سچ آسان گو رات گزاران سجد کے ساتھ من سجدن سجد گو جامع ساجد یعنی سجدن اندر چھ آسان امن و قیامہ بے آسان چھ کیا قیامت اندر ام پت پچھان کے اکون ذہن سور سورة الزاریات آسندر اچھان سے صدہ اردہ نمبر آیت صدہ بے اردہ نمبر آیت اللہ تعالیٰ اچھان متقین ہم صفت بیان کرن کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون اوشم کمی راتس کیا شنگا اور ام پتر وبالاسحاری ہم یستغفرون بے سحر یعنی سحر کے وقت شا آسائن استغفار کرن پنس ربس مغفرت منگان اور ہپر وچان کہ حدیث کرو وچان چھ آخری وقت انسان رات تریم پہر آسان چھ تین سات چھ اللہ تعالی سمائی دنیا پر نزول فرماوان اس پر تس لائق چھ اور تین پت چھ ون چھا کان بندہ یس زن مغفرت بتا آج بکرس مغفرت کو ایک طرح فکر کہ مومن بنسی قدر چھ بہترین موقع یم سات یہ لوک شنگت آسن مگر یہ شخص تی مومن آج پنس ربس بروہ کئی خوف آسس تماہ تی آسس وسان آج پنس ربس آج منگان اور تین سات امید پور کہ اللہ تعالیٰ بوج انسن کیا دعا کرس قبول گو وچان چھ چی کاس گو یتن وچان چھ اللہ تعالیٰ مون تتجافا جنوبهم عن المضاجع اللہ تعالیٰ فرمان یمن بندن ہند یم تھوان اللہ تعالیٰ سن آیاتن پہ کیا ایمان یم سات تم نصیحت امو سی کر سجدس مجھ پی پنس رب سن حمد ہے تصبیح ست ام چھن بی تکبر کران یعنی حق سن انکار کران کی ام پت ون اللہ تعالیٰ یمن مومن بندن ہند صفت تتجافا جنوبهم عن المزاج الگ روزان اہز لر اہزو لیٹن چو جایو نش یعنی لیٹن چو جایو نش ید اون رب ہم ام چھ آسان پکارا پنس ربس خوف ہم و تما خوف چھ آسان بے چھ تما چھ آسان یعنی کھوتان چھ آسان پنس ربس خوف چھ آسان بے چھ تما یعنی امید چھ آسان پنس ربس نش بسان امید آسان امن گویتن اللہ تعالیٰ ونان گو توے وچان کہ خوف گھس انسانس تک حدس تین گھن کہ سہ تل ایمان نش تھی گھن امید گھس انسانس تیت بڑن کی گھس بیان ایمان نش کی باقی کھان انسان تیوتا خوف من پہ سہ ثلان یہ اندر دین نش تہ صحیح کس درمیان رو کر اور ام پہ کھان شخص تیتہ امیدہ تھوان لگ خوش پتہ من کہ سہ پہ کرن گو سہ خراب گا پہ گو توے اکس مسلمانس مومنس امس خوف تنس رب سمس تما امید اللہ تعالیٰ ونان دپان یدعون ربہم ام ہسا آسان پکارا پنس ربس خوف ہم و تما خوف کس حالتس مز یا خوف سبد بے تما سبد و مما رزقناہم ینفقون بیش تم مز خرچاوان ام کس اس امن عطا آسان کورمت گو اللہ تعالیٰ ونان یہ اس آسان عطا کورمت کیاز بندس یہ کس عطا کورمت سہ کم سنس کورمت اللہ تعالیٰ اور تم مز خرچاوان توے اسلامس اندر اگر انسان یہ مسلمان بخیل آہ مشکل اندر امس اندر گھس انفاق فی سبیل اللہ آسن وریہ مقدم کیا تک وجہ کہ اس وچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تھی بچو پان نار نش اگرچہ کھزر لس سی گو اگر کھزر لشی چاہے کمے دی انسان اللہ تعالیٰ سن وتہ من مسکینس کھانا آئے محتاجس کھانا آئے دین چن کامن اندر صرف کرے گو یہ وچان یہ امس خوبی اور یہ چھنس یہ مال دتمت تہ کی اللہ تعالیٰ گو یہ اللہ تعالیٰ ونان یہ خوبی دپان ومما رزقناہم ینفقون بے تم مز کتا اس من عطا کورمت ام خرچاوان ام پت اللہ تعالیٰ فرمان فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين بس چھن زانان کہ نفس کیا چھ آمت پوشید تھاون اہند خطر اچھو ہنجو ٹھنڈ کم تہ گو مراد تم نعمت آئم آمت تھاون یمن صالحین خطر پرہیزگارن خطر مومنن خطر کہ کیا تہ یہ زن یمو سے کیا گچھ یمو زن یمو سے زن اچھ ٹھنڈ تم تھائم اللہ تعالیٰ کوشش اور اس وچان ات متعلق وچان بخارس اندر ستائیس شیت کنشیت نمبر حدیث ستائیس شیت کنشیت نمبر حدیث ان ابی حریرہ یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران ار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قال اللہ تبارک و تعالی فرمو ہسا اللہ تعالیٰ اس بابرکت اس بلند کیا فرمو اللہ تعالیٰ اعددت لعبادی الصالحین مش تیار تھومت پنن صالح بندن ہند خطر مالا عین رات تی چیز ان کن اچھ وچمت کی ولا اذن سمعت بیس اس کن کنن بوزمت کی ولا خطر علی قلب بشر بیس چھ خیال تہ آمت بشر سندس کیا انسان سندس دلس پہ امی گو ات طرح فکر جنت چ نعمت یم زن وچان کن اچھ چھ وچمت کن کنن چھ بوزمت تیتھ کن انسان سن دلس پہ تیتھ خیال آم گو یہ اللہ تعالیٰ ونان کہ یہ میں تیار تھائم ام کیا اعددت لعبادی الصالحین ام چھ میں تیار تھائم پنن صالح بندن ہند خطر اور ام پتہ ونان ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ونان اقرؤوا ان شئتم تو اس پریو اگر تو یسان چھو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین یعنی یہ آیت ونان یعنی چن کنی کنش نفسس کیا پتہ کی کیا چھ چھپاونا آمد اہند قدر اچھن ہنجو ٹھنڈ کمن یعنی تس نعمت یمو سچ اہند اچھن ٹھنڈک وای اللہ تعالی فرمان جزاء بما کانوا یعملون بدل کے اعتبار چھ تم سب امن کی سایم کرا یعنی عمل اس کران صالح اعمال اس کران امنا ان سب یہ بدل دن اور اس پتہ کہ یم دن وچان پاس کن کور اللہ تعالیٰ تمن لکن ہن ذکر یمو زن مشرومت اس اخرت دو اور تمن یہ ون تو سیو سیو یہ ہمیشہ روزن وال عذاب ان سب تی کران اس اور یہ پے ون اللہ تعالیٰ مومن بندن تمنا ون کہ ان سب یہ کسا امو کور یم اعمال امن یہ جزائی رت جزا دن اس ونا اللہ تعالیٰ یتن دپان افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا کیا پس اس مؤمن آسی کیا تسند پہ اس فاسقا یعنی غرض فاسق مؤمن ام چھن ہی کے مؤمن سے خطر جنت اور فاسق سے خطر عذاب وہ جن اللہ فاتی منا یعنی یہ ایک بنس کی کہ مؤمن تو فاسق گش کنی تے ایک بنس کی اللہ تعالیٰ تی ونا افمن کان مؤمنا کیا پس اس آس مؤمن ایمان تھاون وول کمن کان فاسقا چا تسند پٹ زن فاسقا لا یستوون ام چھن برابر کی نہ کن برابر ہے سکی ام پت اللہ تعالی فرمان اما الذين امنوا وعملوا الصالحات یتین تعلق سے تمن ہن جمو ایمان اون بے کرک صالح اعمال فلهم جنات المأوى پس ان خطر چھ روزنک ٹھکان ام زن ام جنات چھ اللہ تعالیٰ فرمان یم روزنک یم جنت ٹھکان یس اللہ تعالیٰ ونان امن مومنن ہند خطر یمو اعمال صالح گئی توے کی لک بجے تم بڑ غفل تم ایمان ان توحید اختیار کر تم پہ تم صالح اعمال کن توجہ دیوان کی مگر کثرت سان وچن تیس لوگ کہ تم بجے ان ایمان نش اتھے چلان وجہ کیا گسان کیا گھر یاد تاؤن مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ سن غذب کھوتان کھانا عمل گھن تیس گھن یم سی اللہ تعالیٰ سن غذب یہ اور تم سی کیا گھر تم سی بند تباہ تو برباد توے گھن یوت یہ سہل بوزن کی کہ اخ انسان واجے پران حدیث ٹھیک یہ وچان کہ رسول اللہ فرمو اس میان امت من مر مومن آس شریک آس اللہ تعالیٰ سے ٹھہرمت کہ امس یہ جنت دن مگر یہ مؤمن یہ ایمان یہ گھا پوشن تیوت دمس سن یوت یہ دنیا من اور تھی وچو افسوس انسانس پہ اگر یہ پن باغ لاگان باغس من کل لاگان ات پہ یل ترا کی امس پتہ یہ کل دی پھل مگر یل ترا ات کی یہ ات کلس کٹائی گڑائی کھاد وچان کیا گوس کیا نا گوس گا ما کھیس تک ولان گس رب ولان ہو کرا یہ کرا تار گنا اندی کہ خرابی ما گھس یہ ہر حالت من ات کیا امیک سوچان مگر یل سے ام باغ خطر ام کل خطر اس کل زن میو دن وول کلو چھو مگر یل سے ام خطر ایتا کام کران چھو کہ ام سے تی کل صحیح سلامت روز یل ایمان اونت یل توحید اختیار کر پت کیا سوچ نہ ام خیال کی ایمان یہ توحید گش اکر دم سے پوشن امچ کٹائی ہند ام چ گڑائی ہند ام چ صحیح درست کر ام ایمان چ کلک کیا سوچ مت اتن چھ یہ گھسلا لاگا گفلت تی گھس زان گھن کیا واقعہ وچن یوان کہ پتہ یم سات اللہ تعالیٰ غذب یوان امس مومنس واجے ایمانی تھت نن پتہ کت پہ گھس یہ کن واجی من ہلاک یہ اللہ تعالیٰ بہتر زانا پتہ کت پہ یہ ہلاک گھن پہ وچان واقعہ لوگ ونکن مومن موبائل پتہ چھک نو کہین بنا کم گڈن مزوری کرنے خطر تیار ات کیا امس صاحب سن کرسی تال رو پتہ ٹھانڈان بہ یہ بنیا کی یا بنا بینک کس زالس مجھ پھجا یا انشورنس کمپنی مجھ پھجا یا حرام کن کمپنی مجھ پھجا پتہ پھسان پھسان پھسان پھسان وچا پتہ یہ گھن اپی پھس تو مکلان اپ پتہ دپان یہ ٹھیک یہ موحد پتہ تمن بلائن مجھ پھسان باجائے شرط تران ایمان نش اتھلان یہ کیا گھن توے چھ زہن گژھن حق واضح گژھن پتہ گژھ سٹھا کوشش کرن ات حقس پر عمل کرن گژھ وقت گژھن واتاون کیاز کی ان سے تھے کہ وے مشکلات نہ گژھ کیاز اللہ تعالی سن طرف اگر غضب آو ان سے یہ گژھ تباہ تہ برباد شبہاتن منز پی شکن منز پی ایمان سن گژھ تزلزل کیا تزلزل ان گژھ یعنی کہ دلیل تھی ان گژھ نہ بن لا ایمان پتہ با کہ انس پانس بہ چھس نہ مومن کی بہ چھو نہ شکو بہ چھو نہ شبہاتو ما چھو نہ کیا اللہ تعالی سن محبت بڑی کت کو اللہ تعالی سن محبت اگر وچ مومن بڑاون بڑی کت کو یا اللہ تعالی نے وہ کر صالح عمل سی کر تاوت پانے پنی جائے کہ واقعی کی سکر تاوت اللہ تعالی سے سٹھا محبت اور امید تاوت کہ اللہ تعالی سے آئیسے سے محبت تاوت مگر امسال غفلت اس مکتے ہو ایمان پا ساو امن نفر منین من آئی کیا تھائی پاتے اللہ تعالی سے محبت کے میں آئی تھائی کس پرٹ تھائی کس پرٹ بینی پوز محبت تھی وہ تاوی چی اجان کی چیز کہ یمن لکن اللہ تعالی یقین کس مرتبہ سواتنا من چھو یعنی تم لوگ چھ آسان ایمان اس مضبوط اور تم پچھن تمن ہو ہی کہ تک اور یور کیا ڈالان کی تم چھ مضبوط آسان ایمان یات وریہ مضبوط آسان اور ایت مضبوط آسان کہ شک تو شبہات تو متشابہات چھن تمن کہن کر کیا احساس وجہ کہ تمن چھ پنس ربس پر یقین کامل آسان مگر سکن سے بیٹھ سو بڑا چاپلوسی کرنے سے سو بڑا دوفدی ہی کرنے سے سو بڑا انسان کی بکس مسلمان اسمان اک ادب بدل پانس کتا اس کتا بدل تم سے بنیا تے بنی کی یہ بن انسان کے انسان کریں ایمان پر صالح عام اور توجہ مشان تے قران اس اندر چ بار بار ایم ذکر کی یمو ایمان اون بے ذری صالح عام صالح عام اس نو ندی اچ فال ان ایمان گوتن مشان چ توجہ شان قران اندر الہی یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه تاسے کون چھ کھسان پا کلم بے عمل صالح اش اک کھالا کو تاوش عمل صالح اش ام کلمو کیا درے چھ مضبوطی یہ تر من اللہ تعالی اما الذين امنوا وعملوا الصالحات یتین تعلق سے تمن ہندی مو ایمان اون بے کر صالح اعمال فلهم جنات المأوى پس ان خطر چھ ٹھکانے باغات اللہ تعالی فرمان نزلن بما كانوا يعملون اش مهمنی تم سب یوسم کران گو امن یوس اکی جنتی دن مهمنی امن سے کر یا اس ان سب یوسم اعمال کی اللہ تعالی فرمان و اما الذين فسقوا بے یوتین تعلق تمن ہن یمو نا فرمونی کر فاسق بنی فماواهم النار پس اون ٹھکان چھ نار ایم پت اللہ تعالی فرمان كلما ارادوا ان يخرجوا منها يلت ام اراد کرہن ام نیرہن ام نار مز نیبر اعیدوا فيها ام ين واپس کرن اس نار کو نیر میں چھن قصور تھا امن کی وقیل بیک من لهم امن ذوقوا عذاب النار الذي تنسحو مز نار کے عذاب الذي كنتم به تكذبون س یا تو جٹلاوات اس یعنی مے جٹلاوات اخرت اس یہ مے جٹلاوات عذاب اللہ تعالی چھ ونا تو کیا تو ہی امنی ون کیا یک ون زو کو عذاب النار تو سہیو نار عذاب الذی کنتم به تکذبون س یا تو کیا جٹلاوان اس یعنی یہ عذاب اس تو جٹلاوان اس اللہ تعالی فرماوان اتن امن فاسقن متعلق وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ بے اشتسا سہنا روکی من عذاب منز من العذاب الادنى یوزن ادنا عذاب آشی تین من سہنا روکی من دون العذاب الاکبر بڑی عذاب یکن یکن برو برو کیا جی لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کی امین واپ اج طرح سنگی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم جی کہ بس انسان اس منج میں دیوانی عذابو کی کیا سین بڑے عذابو برونٹ اس وقت اس میں لگن وہ لوس این برونٹ لعلہم یرجعون شاید کی امین واپس تو اس مؤمن یہ انسان تکلیفی أكيد كين شيء صبر كران إيش بيتس روزان إيمان سكت مگر بيكيد كين شيء سطح وشان كي ممز ماش كين خيمي يس خيمي مي دور بايد كار أميش دوسر ديه فايدة يوان آخ فايدة يوان شو صبر كران استقامت سكت بيتس روزان حقس بيت بيتس روزان مگر دوم شو فايدة يه آسان كي يه كي إيش بانين آم عالم تي إنسان كيا لگاوان محاسبة إيش حساب لگاوان بانين آم عالم بہ کتن چھس پوتہی کران مے ما چھ اللہ تعالیٰ طرف کی سزا مے ما چھ واپس پھیرن مے ما چھ یہ کہ یتن اس ونہ اللہ اللہم یرجعون شاید کہ امین واپس وہ توے مسلمان کی سمجھ غنیمت اور تو چھ بچان حقیقت یہ یم دنیا کی حالات میں کنن چھ ہر مسلمان چھ پنجا پریشان مگر مومن چھ پریشان کیا چھ پریشان تمش ایمان سمجھ یم ساری حالات یم مسلمانن خلاف گسان چھ یم چھ اخر کار گسان مسلمان ہن حق مسلمانن سمجھ نہ قران تو حدیث کہ روشنی مز علمس مننا آواز نہ ایم سمجھنی کی وہ سمجھی لاتو تم تہ کی کی قسم لاتو وٹ یلی لاتو کی لاتو کھوان کھوان یم جی جی درد یکن یکن یکن یکن ان اس باش ہے پکاو او تمے لاتو کیا تم وی لاتو سچ ما سمجھی اور پت اللہ تعالیٰ تگان تمس تگان مسلمانوں اندر منافق مسلمان تباہ تو برباد نہیں گئے تمس تگان تمس تگان پانے گا صفائی فکرے دے رسول کو فرمو آج گئی پوتس اخروج فستات و ایمان لا نفاق فی مومن روز تمن کھم روز جنے اخ جماعت مومن آسن تمن ندا سے نفاق کی بیا اس روز جماعت سروج فستاتو نفاق لا ایمان فی نفاق جماعت ایمان آسی کی حبر فرمو فستاتو ایمان لا نفاق فی ایمان جماعت نفاق آسی کی بالکل الگ الگ گئی اور پت وچھر سی اس مسلمان چھو یہ صحیح مسلمان آئے امس کری اللہ تعالی ضرور مدد وچھر سیش مدد کران ان فرادی کو کہ اجتماعی شنیت کنے جائے صحیح اجتماعی کیا رارو اوے شوشام کے مسلمان گسا قتل قتل خوب قتل مران یہ کیا دلیل کیا ایمان سوئی رسول صلی اللہ فرمو قتل گسا مگر مؤمن چھ منتظر تا چیز جس اللہ تعالی اس امت اس انا دی اس انا ہم کئی کیا جو وعد نشہ تو سچنے سملن ہوئی کی شاید عشان اقل ایمان ان سوچ کی ہے اس گفلت سندر خبر اسما سمجھا ہوں ایمان تہ کیا دلیل چھو تو یہ چیتی ایسو مگر کیا حسو تیل گمت گو یو ستنی اللہ تعالیٰ من ولن نزی کنہم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر اللہ تعالیٰ منہ بے ایسا سہنا وقت امو ادنا عذاب منہ کینے بڑی عذاب بروں کروں کیا جی لعلہم یرجعون شاید کی امین واپس ان پر اللہ تعالی فرمان ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها بیکوس تم سین کھوت بوڑ زل یمس نصیحت آی کرن ام سین رب سین دو آیات اوس تم پت گو امو نش بوت پھر ام سین کھوت کوس بوڑ زل و اتران فکر ام سین کھوت کان بوڑ زل اش کن گزار کن قصو تو کہانی ام تھانا ہدایت یہ اللہ تعالیٰ سے آیات اسے نصیحت دیوان چھ کرنا تمہیں چھ پچھ پھر گتا تمہیں چھ ناس کو توجہ ہوئی گی بلکہ اڑ بزرگ تمہیں الوان میں ایمان ہے کیا رو تہی اللہ تعالیٰ سے کتاب ہے اس ہدایت خطر نصیحت خطر اکیت رو پس پشت یہ بزرگن ان سب دلیل کیا جی پکنا ہو سب تو اس کھما عمر کیا تھا اس کرا پشاب بھی کرنا سر جہاں بھرنی کیا اترا لپاں آئیتی بزرگن ہن کتاب ہن تیمیلہ ان کنے کتاب منز میں انا للہ و انا الیہ راجعون جان عقل قصور تمن قصور کوتا آئیس تم صحیح انسان پت پت سے پکان یہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ سے کتاب چھ این ازر یہ نصیحت کر کیا جی اش باجے وشان بزرگن ہن دلیل بوجھ بوجھ چھ امس اش بتا پتہ ییلہ قرآن آیت آ زن چھس نا کیا مشت بہوان گیلے چھس نا کنہ اتھے پنس ایمان سام کسر کٹن یہ اللہ تعالیٰ سی محبت سے حقیقت من تیل لبہ سی اکاس کے تس نصیحت بچی تے ساری کھت تھز نصیحت مٹن الفاظ اور تھی وچو یہ قرآن یعنی یہ تین آئی یہ کتاب یہ اللہ تعالیٰ سن فرمان تھی وچو واریاہ لوک تم مزہ کران محسوس ام قرآن مز کیا تمن مزاج ناول تیس کتابہ پڑھنا آپ گھس آن بڑا چڑا کے کان چیزہ پیش کر بیس آن یہ مسلسل اس پہ قطارہ پتہ گو یہ پتہ گو یہ پتہ گو یہ قرآن تھی پہ قرآن موجزہ یہ اس صفس من ونان کفر کیا گو اس صفس من ونان نفاق کیا گو اس صفس من ونان ایمان کیا گو اس صفس من ونان سود کیا چھو اس صفس من ونان زنا کیا گو فوراً موضوع کران چینج تکیاز انسان اندر جس کم ایک صف کی پڑے امی گسن واریا خرابی دور گسن اور آستیت لگ دل تسی یس واقعی ام اس کلام کس کرن والے سے محبت آتی یہ اللہ تعالیٰ سے محبت آتی اس لئے قرآن سے دل کیا اس نے سر فکری چیز کی اشر نصیت کران میون رب میں اس تسند کلام اس نے نجل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توائی شیطن اللہ تعالیٰ تیوشو کیا شمانان اللہ تعالیٰ منان دفان تیمشنی خود کس ظلم جاد ومن ازلم ممن ذکر بی آیات رب کس پہ تیمشنی خود بڑ ظلم یہ مس نسیت آئے کرنا امس نے رب سے جو آیاتو سے سم آرد انہا تیم پت گو پس پھر امن نش اللہ تعالیٰ فرمان انا من المجرمین منتقمون بے شک چھ اس مجرمت انتقام ہیں گو امن لوکن امس مجرم اور امن یہ انتقام ہیں من ہے اللہ تعالیٰ انتقام بد اب ایسے مسلمان مرارا وقت اوری اور جاد کی ٹھانڈ تو اللہ تعالیٰ سز کتاب یہ کر کوشش یہ کتاب سمجھن ام خطر یم چیز تو ضرورت پینے تم کر علماء نش حاصل کرنے کیا کوشش محنت کر اور یہ کتاب پت وچک آت من کم قیمتی کت کی اللہ تعالیٰ ہن فرمائے مز یم زن امس انسانس خطر ضروری چھ کہ موت برہ وچھ ام قیمتی کت اور امن قیمتی کتھو مطابق کری پن عمل اور پت وچ اللہ تعالیٰ دی امس جنت گو توے سہ قرآن امچ نصیحت لگی نی تے خوش کی اد کس قسط کہانی لگی تے خوش اتھ ہے پنس ایمان سام ات وس ٹے کتن چی نقص اد کیا پتہ ایسے ون یتھ ژے کیا کرک کم یہ قرآن چی گو تلاوت ہا کر بس یہ گو یاد کرن بس چھ یاد کرنے خطر یو کھلی یہ تلاوت کرنے خطر یو کھلی کن یہ سہ کتاب یم مطابق چون زندگی گھے بز یہ سم تیل ہے کہ انسان کن مطابق زندگی گزار تیل گوٹ تک کیا سمجھ اور مشکل تھی یہ اگر اس کان چیز ہچان چھ سو چاہے ڈاکٹری آس انجینئرنگ آس فزکس آس کیمسٹری آس تتن یل نمس کان کت سمجھ یوان چھ کین اس فورن استاد ونان مے کر بیی واجہ یہ مے آن سمجھ کی گو اگر انسان چھ یہ بہترین فزکس بن اگر انسان چھ بہترین کیمسٹری بن اگر انسان چھ میتھمیٹیشن بن مگر یہ دن کیا چھوڑت اب صحیح مسلمان ویسا بنن تو کیا چھوڑن ونان عالم سی گجت نکار تو یہ واجہ تو کیا چھوڑن محنتا پھر مطابق اور یہ ہے چھوچانے یس ایسی کتاب ترو یس ایسی اللہ تعالیٰ سن کلام ترو پس پشت یس ایسی رسول اللہ سن فرمان ترو یم صحابہ یمو تانی خطر کیا کرمت چھے یہ لیس تم مشرا پاتھ در پتر گس نہیں تگس پاتھ عذاب چھنی تو چھن پاتھ تبا سے برباد گس نہیں تگس پاتھ چھن تیم ورائی کام چھن کیا ہے کہ ام چیز ایس چانی خطر ہدایت خطر آمی جن مگر ییل نہیں امی ترائی سے امی چنی سے پش پش ترائی پاتھ کیا بنی ہو پاتھ چھو پرا ناو پاتھ چھو پرا تو ہم تیم کہانی چھو باسا باسی آسان وچ پٹ کر آن کیا تھا کیا تھا اچھی نہیں کیا اچھ نیری ہے نیری اچھ کیا نیری پارت بزرگ سوز کتاب سوشی منا یہ آیت چھ بس پتہ لکھ ٹھولس ٹھولس کنڈ تلک پتہ لکھ ٹھول پتہ کھی تہٕ بس پتہٕ بنن شُرۍ پتہٕ کٔرزِ یہِ کٲم یتھ آیتہٕ یہِ تُلزِ یہِ تھٲیزِ یِتھ پٲٹھۍ أتۍ کیٛاہ گژھِ غٲبُ علم گژھِ یاد پتہٕ تھٲیزِ یہِ آیت یِتھ پٲٹھۍ پتہٕ کیٛاہ گژھِ اتھ آیتس یِتھ پٲٹھۍ پتہٕ سا گژھِ کٲم دۄن بٲژن گژھِ جُدٲیی پانے ونان دۄن بٲژن گژھِ جُدٲیی مگر پانے ونان غلطہٕ خٲطرٕ کٔرزِ نہٕ استعمال کینٛہہ دۄن بٲژن جُدٲیی کرنہٕ چھِ غلطی گۄڈے ژٕ کیٛاہ ونان أسۍ غلطہٕ خٲطرٕ کٔرزِ نہٕ استعمال کینٛہہ یہِ چھُ شخص گُمراہ گوٚو یہِ ژۄپھ پُت چھُ یتانن ژۄپھس ترٛٲومٕژ مِس بنٲیِتھ أمۍ پتہٕ چھِ یہِ باقین تہِ أتھۍ تبٲہی منٛز گژھان پھساو اَسہِ کیٛاہ ہیٚچھکھ انسان کیٛاہ نیرِ اصل چھُ تَوے کہِ أسۍ دِمو توجہ اللہ تعالیٰ سُنٛد کیٛاہ کِتاب أسۍ وٕچھو رسول سُنٛد فرمان کیٛاہ اَمہِ خٲطرٕ چھِ محنت اَمہِ خٲطرٕ چھِ مشقت تُہۍ وٕچھ اگر أسۍ کِتاب پران چھِ ساینس اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ انگلِش پران کہن یا بہن ؤرین یا تٕرٛہن ؤرین أڑۍ چھُ پران سکوٗل أڑۍ چھُ پران کَتہِ ٹیوٗشن أڑۍ چھُ کیٛاہ تانۍ کران بیٚیہِ چھی نہٕ توپت تگان انگریزن سۭتۍ کتھ کرٕنۍ کینٛہہ بیٚیہِ چھی نہٕ توپت تگان انگریز سٕنٛز لیچھمٕژ کِتاب پوٗرٕ پٲٹھۍ سمجھِتھ مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتابہِ خٲطرٕ کیٛاہ کوٚرُکھ ژےٚ اَمہِ خٲطرٕ کُس کُس شخص ژےٚ اَمہِ خٲطرٕ کر درٛاوکھ ژٕ وٕچھہکھ أتہِ سنہکھ اتھ یہِ کلامے کُنہِ زبانہِ منٛز چھِ تلا بہٕ تہِ وٕچھ ہا یہِ زبان کُس چھِ یہِ زبانے چھِ تہٕ یہِ کیٛاہ چھِ ژےٚ ہیٚچھ تہٕ زانٛہہ کٲشُر ژےٚ تگانٕے تگان کیٛازِ یہِ چھے مادری زبان اردوٗ ژےٚ تگانٕے تگان ان پڑھ تہِ لٔگۍ اردوٗ پرنہِ اخبار پران ڈیلی کیٛاہ گوٚو کتہِ گوٚو پتہٕ وٕچھان وٕنکیٚنس سون بچہٕ یہِ اردوٗ پٮ۪ٹھ چھُ جمپ کٔرِتھ ووت یہِ کوٚت انگریٖزیس کُن أمِس انگلِش میٖڈیم تہِ مگر یہِ کیٛاہ أمۍ تُلمٕتۍ بٔڑۍ بٔڑۍ بوج مگر سُہ بوج تُلٕے نہٕ ییٚمہِ بوج سۭتۍ أمۍ سُنٛد مسلہٕ گژھِ تُلنہٕ سۭتۍ حل تہِ سمجھو وۄنۍ أمِس پنٕنۍ مٲلۍ مٲج گوٚو تَوے چھِ پاے نٲنی ییٚتٮ۪ن ژٕ کٔرِتھ ژٕ بی ایس سی ییٚتٮ۪ن ژٕ گریجویشن کٔرِتھ چھُکھ ییٚتٮ۪ن ژٕ ایم ٹیک کٔرِتھ چھُکھ ییٚتٮ۪ن ژٕ ایم ڈی بنیٛومُت ژےٚ چھُے کوٚرمُت ایم ڈی چھُکھ ڈاکٹر بنیومُت ییٚتٮ۪ن ژٕ بوٚڑ بار پروفیسر بنیومُت چھُکھ تَتٮ۪ن کیٛاہ چٲنۍ وقت رٔیی ہِنٛدِ کھۄتہٕ بدتر چھُکھ ییٚمہِ ساتہٕ کیٛاہ گژھان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ آسان چھُ تٔمۍ قۄران نِش کیٛاہ گٔژھِتھ رٔے تہِ چھِ پنٛنِس رۄبَس یاد کران رٔے تہِ تران فِکرِ یہِ کران کٔمِس سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس عالِم آسہِ دیٖنُک صحیح رہنمٲیی کران وول أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کران یہِ صرف پار أمِس یِوان سَمٕجھ أمِس قدرٕ قۭمَتھ علمٕچ مگر یہِ اِنسانَس گژھِ پرٛٮ۪سَر بَنیٛو کوٹھا لوگُس کھوٚتُکھ بوڑَس پٮ۪ٹھ أمۍ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ أمۍ سۭتۍ گژھِ مَرنہٕ پَتُک چون مسلہٕ حل کہِ یہِ چھَکھ روٗزی ہُنٛد ذٔریعہٕ آسہِ ہے نہٕ اِنسان یہِ چیٖز بَنیومُت کیٚنٛہہ بَنہِ نہٕ اِنجیٖنَر کیٚنٛہہ بَنہِ نہٕ ڈاکٹر کیٚنٛہہ موٚزوٗرٕے بَنہِ چھُنا زِنٛدٕ روزُن چھُنا غذا کھٮ۪وان تٔمۍ سُنٛد چھُنا آسان اہل عیال وۄنۍ کیٛاہ وَنان نیوٗلٕے ژےٚ ٹھیٖک چھُ ژٕ کَرَکھ ژٕ پَرَکھ ژٕ وٕچھَکھ دُنیٲوی علوٗم کَرَکھ ژٕ مگر یِم حٲصِل کَرنَس سۭتۍ سۭتۍ کیٛاہ اَمہِ برٛونٛٹھٕے گژھی ژےٚ یہِ فِکر آسٕنۍ تَلا بہٕ وٕچھ ہا یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام کَتھ زُبانہِ منٛز چھِ یہِ زُبان تہِ کَرٕ ہا بہٕ کیٛاہ مُسلمانَس پَزی أمِس پَزِ لازِم بَناوُن یہِ گَرَس منٛز أمِس پَزِ پانہٕ ہیٚچھُن تہٕ پنٛنِس عیالَس ہیٚچھناوُن یہِ زُبان تَوَے چھِ أسۍ چھِ بَچہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ وٕچھان یِم چھِ پَران وٕنۍکٮ۪ن کۭژاہ مُشکِل کِتاب چھِ أمِس پٲنٛژِم منٛز شیٖن منٛز تِژھ مُشکِل کِتاب چھِس یِم اَکہِ وقتہٕ آسان پی یوٗ سی سِٹیٖڈیَس منٛز تیُتھ مُشکِل چھِ أمِس اور تہِ چھِ یہِ کَران کیٛازِ تَتھ پٔتۍ کِنۍ چھِ أمِس اَسہِ سٲری اَسباب لٲگِتھ تَتھ پٔتۍ کِنۍ چھِ أمِس جان ڈَپٕٹ پٮ۪وان یہِ چھُ کَران مگر یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام یُس چھُ یہِ سورت الفاتحُک معنی تہِ چھُنہٕ یاد پَیی چھُنہٕ کیٚنٛہہ یہِ کیٛاہ وجہ چھُ گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھُن چھُ یہِ کَتھ کہِ ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ وَنان یہِ کَتھ دَپان اِنا مِن المُجرمیٖن مُنتَقِمون بے شک أسۍ چھِ مُجرِمَن کیٛاہ اِنتِقام کھٮ۪نہٕ وٲلۍ اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ فرماوان یہِ کَتھ چوٗنٛکہِ قرآن آو دِنہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نٲزِل آو کَرنہٕ تِمَن پٮ۪ٹھ مگر یہِ چھَنہٕ کانٛہہ نٔو کَتھ کیٚنٛہہ کیٛازِ اَمہِ برٛونٛہہ چھِ اللہ تعالیٰ ہٕنٛز کِتابہٕ نٲزِل کَرِمَژ انبیاء علیہ السلامَن پٮ۪ٹھ گوٚو اگر اعتراض اوس کٲنٛسہِ کہِ ہے أمِس کیٛازِ آو یہِ قرآن نٲزِل کَرنہٕ رسول اللہ سٕنٛز پٮ۪ٹھ مگر تَتٮ۪ن چھِنا یِتہِ کہِ تیٚلے موٗسیٰ علیہ السلامَس پیغمبر تَتھ پٮ۪ٹھ کیٛازِ تورات نٲزِل تَوَے ووٚن تہِ اللہ تعالیٰ ہَن یا رسول اللہ سُنٛد تُہۍ ؤنِو بہٕ نَسا چھُس نہٕ پیغمبرَس کانٛہہ نوٚوُے پیغمبر آو بہٕ کیٚنٛہہ نوٚوُے چھُنہٕ میون مسلہٕ کیٚنٛہہ بٔلکہِ پیغمبر چھُ پَتھ کُن تہِ ییتن تہ وچان چھ اللہ تعالی ونان ولقد آتینا موسی الکتاب بے بتحقیق اس کر عطا موسی علیہ السلام اس کتاب تہ چھ وچان اس زن تورات چھ موسی علیہ السلام سایتن اللہ تعالی فرمان بے بتحقیق اس کر عطا موسی علیہ السلام اس کتاب یعنی تورات اللہ تعالی فرمایتن فلا تکن فی مریت من لقائه پس مسبد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکس من ان سے دی ملاقات کی طرف یہ کیا مطلب ہے یہ تن مشان شیعت آیت اس متعلق کیونکہ تن اللہ تعالیٰ من وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بے بتا سی کہ اچھا کر موسیٰ علیہ السلام کتاب اتا پس مبان سے کنی شکس من من لقائح ان سے دی ملاقات کی بارت میں اتن اسے ہی فیران چھے یہ قصد موسیٰ علیہ السلام اتن کیا شمو مراد چھے اس شام بخاری سندر دوائی ترشت کنتو جنہ بر حدیث بخاری سندر چھے دوائی ترشت کنتو جنہ بر حدیث آسمان چھے ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کران آسمان چھو ونان یہ دپان ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمو قال فرمو رأيت ليلة أسري بي موسى عليه السلام تاس رأت اندر ياسمز بس آس کرنا ان راس کی سفر یعنی میراج دوران تا میاس وچ کس موسى عليه السلام یعنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسى عليه السلام پاس چی بروح کن مشان ایتن زن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ میں آسا وچ عیسیٰ علیہ السلام بیٚیہِ یُس مالک چھُ نارُک خاجِن یعنی اتھ نارس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ ملک بیٚیہِ ہسا دجال اتٮ۪ن چھِ ونان پتہٕ ابن عباس اتنو ییٚتٮ۪ن فی آیاتٍ اراہن اللہ ایاہ تمن آیاتن منٛز چھِ یِم چیٖز یِم زن اللہ تعالیٰ ہن أمِس ہٲو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تکن فی مریت من لقائه پس مہٕ بن ژٕ کُنہِ شخص منٛز أمۍ سٕنٛدِ ملاقات نِش مُراد یُس موسیٰ علیہ السلام سۭتۍ ملاقات گوٚو یہِ کیٛاہ اوس حق تہٕ پوٚز گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ اَتٮ۪ن نیران أمِس تشریح أمۍ حدیٖث منٛز اور اَمہِ پتہٕ اللہ تعالیٰ ونان اَتٮ۪ن وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِی اِسْرَائِیلَ بیٚیہِ ہسا بَنٲو اَسہِ یہِ کِتاب یعنی تورات یہِ بَنٲو اَسہِ ہِدایت رہنُمٲیی کٕمَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ بَنو اِسرایل ہِنٛدۍ خٲطرٕ اور أسۍ چھِ وٕچھان تہِ یُس یہِ بَنو اِسرایل چھِ یِم کیٛازِ گٔے کھٔجِل تہٕ خار یِمو تہِ کیٛاہ ترٛایہِ یِم پنٛنہِ یِم کِتاب یِمَن پیغمبرَن پٮ۪ٹھ نٲزِل گٔیے یِہِنٛدٮ۪ن یِمو چھِنہٕ تِم پَش پُش تہِ کیٛاہ ترٛٲیِتھ عمل کٔرٕکھ نہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ اَدٕ کیٛاہ کوٚرُکھ پَتہٕ قٕصہٕ تہٕ کہانی بَنایہِ یہِ وٕنکٮ۪نَس وٕچھان چھُو اُمتَس منٛز تُہۍ قٕسَن تہٕ کہانی پَتہٕ لوگ پٔکِو کِتاب ہا کۭژاہ بَلاے قٕصہٕ تہٕ کہانی مگر یُس کِتاب یَتھ آو وَننہٕ کہِ یَتھ پٮ۪ٹھ اوس پَکُن أتھی اوس دیُن کیٛاہ أتھی اوس وٕچھُن یِہوٚے اوس پَکُن أتھۍ پٮ۪ٹھ اوس پَکُن مگر أسۍ وٕچھان یہِ ترٛٲوٕکھ پَش پُش تَوَے چھُس بہٕ تِمَن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بایَن وَنان مہٕ کٔرِو وقت زایہِ اورٕ یور وٕچھِو یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب ہیٚچھِو یہِ علم علماہَن نِش گٔژھِو وٕچھِو یہِ قرآن یُس چھُ اور مگر عالِم چُننَس منٛز تہِ کٔرۍزِ سُہ کیٛاہ واریاہ زیادٕ اللہ تعالیٰ ہَس منٛگہٕ منٛگہٕ کیٛازِ تَتھ چھُ وجہ وٕنکٮ۪نَس چھِ علمَس منٛز تہِ فِتنہٕ اَکھ عالِم مِلی صحیح نَو مِلنَے غلط یِم ژھٕنَے تَباہ تہٕ بُرباد کٔرِتھ قرآنٕچ تشریح کَرنَے پنٛنہِ رایہِ سۭتۍ تہِ پنٛنیو قٕصو تہٕ کہانیو سۭتۍ گژھان خراب یہِ قرآن یِم تہِ سَمجاونَے صحابَن ہِنٛدِس فہمَس پٮ۪ٹھ صحابَن ہِنٛدِس سَمجھَس پٮ۪ٹھ یِم تہِ سَمجاونَے تی چھِ حق یہِ چھِ قٕسمَت یہِ گژھِ قٕسمَت آسُن أمِس اِنسانَس گژھِ اللہ تعالیٰ ہَن آسُن لیوٚکھمُت یہِ جنت پَتہٕ چھِ أمِس وَتہٕ پانَے لَگان اَسہِ پَتہٕ چھِ پانَے أمِس تِم لُکھ تِم علما سَمکھاونہٕ یِوان یِم أمِس برابر رہنُمٲیی کَرَن تَتھ بَچہِ کُن یُس رہنُمٲیی یَتھ بَچہِ کُن کَران ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ بَچہِ پٮ۪ٹھ صحابہ پَکان ٲسۍ أمِس گژھِ رہنُمٲیی یہِ وٕچھ أمِس یی سَمٕجھ یی اور ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ وۄنۍ دَپان اَسہِ اوس بَنومُت یہِ ہِدایت یہِ یعنی کِتاب یہِ تورات بَنو اِسرایلَس خٲطرٕ أمۍ پَتہٕ اللہ تعالیٰ ییٚتٮ۪ن وَنان وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا الله تعالى وانا ايتن دپان بي اكثر بناي عموما يعني بني اسرائيل من امام پیشوا كيف يهدون بامرنا تم هدايت كران سان امر سي سان حكم سي مراد كي سون امر اوس تان كون كيز بارس من تي اس تم رهنمائي لوك كران و بنو اسرائيل اندر تي اس زتيس امام ني بوي تم بناي الله تعالى امام مگر کیا تمن کیا خوبی اس توے چھ کہ اند اللہ اگر کا مسلمان اگر کا وسان چھ اند اللہ وچ ایمان اندر آسو امامن اندر آسو تے تم خطر کی خوبی اپنا کیا آگو اکٹ کہ یہ وترے اللہ تعالی نے آیات پر پور پور تم مطابق کر عمل ظالم بندی سو چھ سورة البقرة سندري وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما وإن صاد إبراهيم عليه السلام أزمائش گئي الله تعالى أزمو كلماته سوي إن كي فور فور تم كيا يعني يبتريا الله تعالى قال إني جائلك للناس إماما دبنا وسلوكن هم كيا إمام سوس پیغمبر وجن پیغمبر بن کوئی ممکن کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخری پیغمبر مگر امام بن اللہ تعالی سے جس امام اجمان تو مرتبہ پائے مگر سکار پائے یہ واقعی سے اللہ تعالی سے آیات ہیں جی اصل بدر ان مطابق اعمال پن تھائے ایمان تھان پر اور پتہ ابراہیم علیہ السلام نے ومن ذریتی میں ذریت میں سے اسا امام اللہ تعالی کیا ہوں لا ینال احد الظالمین میون یہ واد وائٹ نہ ظالم نہیں یعنی ظالم ہے کہ امام بن سکے گوت اخ چیز اور یہ تن مشان چیز بہت چیز یہ امام بن خطر اند اللہ کیا منا اللہ تعالی بان وجعلنا منهم ائمتا يهدون بامرنا بے اس بنائے عموما بنی اسرائیل میں امام پیشوا تم اس رہنمائی کران سان حکم متعدد کو یہ اللہ تعالیٰ سن حکم متعدد اللہ تعالیٰ سن دین متعدد یا اللہ تعالیٰ نے شریعت سوزمت چھے ان متعدد کے لئے کہ رہنمائی کر لکن اس ایلو خاک تھا وہاں کے یہ کیا سلے امام گو دین چیز یہ ان پر کو توجہ نے قصد کہانی وننوالی آسان صحیح کیا اللہ تعالیٰ سن کتاب رسول سن فرمان صحابن طریق یہ بیان کرنے والے میں سکن امام ہے ایمان اور اتنے یہ انا اللہ تعالیٰ دفن کہ یہ مسئلہ اس کران رہنمائی بی امرنا سانی حکم سوچ یعنی سانی حکم متج دفن اللہ تعالیٰ کہنسا لما صبرو یہ مسئلہ تمہوں کیا کو صبر کو تلشی طرح ہم سے چیز وک فکری این امام تا خطر یہ امام بننے خطر وک چیز طرح ہم فکری آپ کو ہو ایسی کیا کہ اللہ تعالیٰ سن آیا تو متعدد کریے ہم پان بے کیا کریے ظالم بننے کی کیا اس کا سچ نہیں واد ہے بے کے رہنمائی لکن اللہ تعالیٰ سن فرمان متعدد اور ان پتہ بے کے صبر آسکٹ بھی مثال تکلیف اور کیا کیا جل سے حق من حق سکتے پتہ قدرتی اگر اور کی تکلیف آسکتے ہیں صبر اور ان پر منع اللہ تعالیٰ جن اتیو سکی وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُوْقِنُونَ بے سوچم سانین آیاتن پر یقین تھا بے یقین سن امام ہے کہ اللہ تعالیٰ سن بینید کی یا ایسی شبہاتن من شکت من یعنی شکت شبہاتن من شکت امام تی جائے کئی میں اور اس شبشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارمو ابن ماجہ من آمد چھے یعنی لوکو من تم کے آسان کی یمن ہندن اصل پر آسان چھ خرچ کن یعنی خرچ رہنمائی تم کران اور شرچ تمن ہند سے بند گسان اور لوکو من کی چیز آسان شرچ کن چھ تمن ہند اصل پر آسان شرچ تمن ہند سے کھولا شرچ تمن ہند سے کھولان اور بے خرچ تمن ہند سے بند لوک یہ آسان توے یہ کا ضرور کہ یہ لوک ییٚمِس اِنسانَس اَنٛدر باجٲشی مُسلمان ییٚمِس علم یی صحیح علم یِیَس، یہِ چھُ یژھان کہِ واقعی بہٕ تہِ کَرٕ ہا کیٚنٛہہ دیٖنٕچ خدمت، بہٕ پَکہٕ ہا اَکھ پان اِسلامَس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ وَنہٕ ہا پنٛنِس بیٚکِس بٲیِس یِمَن شرٲیطَن ہُنٛد تھاو خیال، علم پیٚیہِ حٲصِل کَرُن، کیٛازِ توٚتُے ہیٚکی نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد اَمر پَتہ لٔگِتھ کیٚنٛہہ کیٛاہ کُنہِ بارَس منٛز یُتُے نہٕ علم اِنسانَس آسہِ. ییٚلہِ نہٕ اِنسان علمہٕ مُطٲبِق سونٛچان چھُ کیٚنٛہہ، تیٚلہِ چھو پَتہ تہِ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ سونٛچان آسان سُہ پنٛنہِ عقلہِ سۭتی فٲصلہٕ دِتھ، یہِ أسۍ کٲشِر اکثر کَران چھِ. مےٚ ہسا باسان دیٖن نہٕ پَتہ کیٚنٛہہ. باسُن ہیٚکہِ اِنسانَن مُختلِف گٔژھِتھ، اَکھ اِنسان أمِس باسان کیٛاہ تھانہِ، بیٛاکھ اِنسان أمِس باسان کیٛاہ تھانہِ، اَتہِ گژھن ہَتہٕ پَتَے ساسہٕ پَتَے بَس. ژٕ مہٕ وَن مےٚ چھُ باسان، ژٕ وَن کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم چھُ یِتھ پٲٹھۍ، یہِ کیٛاہ چھُ دٔلیٖل. ژٕ وَن رسوٗل سُنٛد فرمان چھُ یِتھ پٲٹھۍ، یہِ کیٛاہ چھُ دٔلیٖل. ژٕ وَن صحابہ ٲسۍ یَتھ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ، یہِ کیٛاہ چھِ دٔلیٖل. ژٕ وَن پَتہٕ پنٛنہِ اَتھٕ، مےٚ چھُ باسان. کیٛازِ واریاہ لُکھ چھُو تُہۍ تقریٖر باز، بٔڑۍ بٔڑۍ تقریٖر باز، پنٛنے عقلہِ وَنان خبر کیٛاہ کیٛاہ، وۄتھان واز پَرنہِ، لان تان کَران تِمَن لُکَن یِم نہٕ لان تانٕکۍ مُستحق چھی، خۄش کَران کیٛاہ تھانۍ کٕمَن تانۍ آکان یِم نہٕ تَتھ لایق چھِ. ژٕ وَن اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖن. تَوَے چھِ ییٚلہِ اَکھ اِنسان ویٚژھِ کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اَمرٕ مُطٲبقٕے کَرٕ بہٕ لوٗکَن حُکُم رہنُمٲیی، تیٚلہِ چھِ لازِم أمِس گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رہنُمٲیی پَتہ آسٕنۍ، اور سُہ چھُنہٕ علمہٕ وَرٲے مُمکِن کیٚنٛہہ. کیٛازِ أڑۍ لُکھ چھِ آسان تِم چھِنہٕ پَران کیٚنٛہہ، اَدٕ کیٛاہ دَپان وۄنۍ ما یی کُنہِ، وۄنۍ چھَنہٕ یہِ، وۄنۍ چھِ آسان پیغمبر. اَمہِ خٲطرٕ چھُ مُستقِل اِنسانَس محنت کَرٕنۍ، علماہَن کُن رجوٗع کَرُن، بیٚیہِ زٲنۍ زِ ژٕ یہِ اگر ژٕ علم پانَے حٲصِل کَرَکھ ٹھیٖک چھُ، یِتھ چھِ اَکھ وَتھ، مگر اُستادَن نِش پیٚیہِ ژےٚ گژھُن. کیٛازِ نَتہٕ وٕچھان رسول صٲب فرمان اِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، علم چھُ ہیٚچھنہٕ سۭتۍ، ییٚلہِ یہِ ہیٚچھنہٕ سۭتۍ تیٚلہِ چھُ اُستادَن نِش گژھُن، تیٚلہِ چھُ اُستادَن نِش ہیٚچھُن. وٕچھ اَتھ مےٚ بہٕ مِثال کٲشِر پٲٹھۍ سَمجِتھ، وِٹھٮ۪ن پوٗٹھٮ۪ن الفاظَن منٛز، اگر ہیچری چھو پَتہ ہیچری کَتھ وَنان، ہیچری چھِ آسان ییٚتہِ چھِ واریاہَن سرینگرٕچہِ ہیچری چھِ آسان، تَتہِ چھِ ٹھوٗل یِوان تھاونہٕ ٹرٛین منٛز، کۄکرِ ہِنٛدۍ ٹھوٗل یِوان تھاونہٕ، پَتہٕ چھِ تَتھ یِوان ہیٖٹ ٹٮ۪مپریچَر مٮ۪نٹین کَرنہٕ، پَتہٕ چھِ تَتھ اَکوُہ دُہۍ نیران پوٗتۍ، تَتھ چھِ وَنان یَتھ گٔے کیٛاہ ہیچری، تَتہِ تہِ چھِ نیران اَکوُہ دُہۍ پوٗتۍ، پوٚز چھا؟ ییٚلہِ تیُتھُے اٮ۪مبِیَنٹ، تیُتھُے ٹٮ۪مپریچَر، تَمام چیٖز گٔیَس، حالات گٔیَس، تَتہِ تہِ نیران پوٗتۍ تِتھَے پٲٹھۍ. پَتہٕ چھِ گژھان کٲم، بیٛاکھ ٹھوٗلا اوٗنَے چورٕ، یِم ٹھوٗل یِم تھٲے أسۍ کۄکرِ تَل، اَتہِ تہِ چھِ میلان اٮ۪مبِیَنٹ، اَتہِ تہِ چھِ میلان یِہوٚے ٹٮ۪مپریچَر أمِس کۄکرِ ہِنٛز کیٛاہ پھَرِ تَل، یعنی یُس أمِس آسان سِن، اَتہِ تہِ چھِ نیران یِہوٚے پوٗت، مگر ییٚمِس پوٗتِس وَنان یہِ گوٚو پوٗت، ہُمِس پوٗتِس وَنان گوٚو مِشیٖن پوٗت. مِشیٖن پوٗت چھَنہٕ کۄکُر وٕچھمُت کیٚنٛہہ، موج چھَنہٕ پَتہ یہِ کِژھ چھِ، کِردار کیُتھ گژھِ آسُن، مےٚ کیٛاہ پَزِ کَرُن، کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَچاو یِوان کَرنہٕ، کِتھ پٲٹھۍ چھُ غذا کھیوٚن، کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ کَرُن چھُ، أمِس چھُ آسان أمِس کۄکرِ پوٗتِس پَنٕنۍ موج پَے، أمِس چھِ تٔمِس منٛز تِم عادات تِم تَران، اخلاق تَران، کِردار تَران، ییٚمہِ سۭتۍ یۄس پوٗت وَنو واقعی پوٗت چھِ یہِ آسان. یی چھِ گژھان اُستاد نِش، ییٚلہِ اُستاد نِش آسہِ، اُستاد صحیح آسٮ۪س، أمِس تَرِ صحیح کِردار کیٛاہ علمَس سۭتۍ، أمِس تَرِ فِکری علم کِتھ پٲٹھۍ چھُ قدرٕ تہٕ قۭمَتھ، اور پَتہٕ نَتہٕ اگر ژٕ یِتھَے پٲٹھۍ دَپَکھ مےٚ چھِ تٔرٕے پَے پَکان اوٗرۍ تہٕ پَتہٕ تیٚلہِ مِشیٖن پوٗت یہِ، أمِس چھِ آسان باجے علمٕچ کَتھ وَنان یہِ، مگر أمِس چھِنہٕ آسان سُہ اَدب کیٚنٛہہ، أمِس چھُنہٕ آسان سُہ طٔریٖقہٕ کیٚنٛہہ، أمِس چھُنہٕ آسان پٔتۍ کِنۍ سُہ کِردار کیٚنٛہہ، یہِ چھِ مِشیٖن پوٗتٕے آسان. تَوَے چھِ اَتنی یہِ کہِ اَکھ اِنسان یہِ کَرِ یہِ ہیٚچھِ یہِ علم، اور پَتہٕ چھُ وٕنکٮ۪ن کِس دُنیاہَس منٛز چھِ اَتھ ہیٚچھنَس علمَس سۭتۍ اَتھ ذرٲیی مُختلِف تہِ باسے، ژٕ ہٮ۪کَکھ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن کِبار کُنہِ ساتہٕ چھُ ژےٚ گۄڈٕ اُستادَن نِش ہیٚچھُن، تَمہِ پَتہٕ اگر ژےٚ مٔزیٖد یَژھان چھُکھ وٕنکٮ۪ن کِس دُنیاہَس منٛز، ہٮ۪کَکھ ژٕ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن کِبار علماہَن ہُنٛد تہِ وٕچھِتھ، دَرسہٕ دروٗس ہٮ۪کَکھ ژٕ پنٛنہِ جایہِ تہِ وٕنکٮ۪نَس تہِ محنت کٔرِتھ، مگر توپَت تہِ گژھِ، تَوَے چھِ وٕچھان تُہۍ علما اَکثر یہِ وَنان کہِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ علمُک شوق گژھِ، یِم پنٛنٮ۪ن علاقَن منٛز صحیح علما آسَن تِمنٕے کُن گژھِ رجوٗع. پَتہٕ ییٚلہِ تَرٮ۪س فِکرِ اَتٮ۪ن گوٚو سیر علمہٕ سۭتۍ، پتہ باسیٚس بیٚیہِ کانٛہہ ضروٗرت پتہٕ نیرِ یہِ نیٚبر نیٚبر وٕچھن أمِس ما پیٚیہِ سفر تہِ واجہِ علمہٕ خٲطرٕ کرُن. مگر وٕنکیٚن کِس دورس منٛز اگر یہِ پننٮ۪ن علاقن ہُنٛد علما نِش گژھِ صحیح علما نِش گژھِ ہیٚچھِ دیٖن پتہٕ واتہِ اتھ وقت یِم بٔڑۍ بٔڑۍ کِبار علما دُنیاہس منٛز چھِ تِم چھِ وٕنکیٚنس آن لاین تہِ درس دِوان یہِ ہیٚکہِ تتھ منٛز تہِ پاٹسِپیٹ کٔرِتھ ہیٚکہِ حِصہٕ تتھ منٛز نِتھ. گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھُ وۄنۍ اللہ تعالیٰ ہن ووٚن یہِ بٔڑ اکھ کتھ یِتھ کٔنۍ تران فِکر یِمن ایمن کیاہ وکانو بے آیات نا یوٗ کِنون بیٚیہِ ہسا ٲسۍ تِم سانٮ۪ن آیاتن پٮ۪ٹھ یقیٖن تھاوان وٲلۍ. اور یہِ چھِ پتہ کہِ یُس پانہٕ یقیٖن چھُنہٕ تھاوان علمس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ یُس پانہٕ بے یقیٖن شخص چھُ تٔمۍ سُنٛد سُہ کپٲرۍ بنہِ اِمام سُہ کیاہ رہنُمٲیی کرِ. تہٕ اللہ تعالیٰ دِنۍ توفیٖق اسہِ حقس پٮ۪ٹھ پکنُک. اسہِ بنٲیِن واقعی امہِ دیٖنٕکۍ اِمام, اسہِ بنٲیِن تِتھۍ واقعی یِمن ہٕنٛز سۭتۍ خٲر یی مُسلمانن اندر پھٔہلہِ. تہٕ اللہ تعالیٰ دِنۍ توفیٖق اسہِ حقُک, سانہِ ذٔریعہٕ مہٕ پھٔہلٲیِن کانٛہہ شر تہِ. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ بخاري رحمه الله كتاب الفتن اندر انا باب باب كيف الامر اذا لم تكن جماعه كم ساعه كيف معاملہ بني يعني كيف كره اخ مسلمان يم ساعه مسلمان جماعت اس کی اتن اس مراد کی جماعت جماعه مراد گو يم اكس خليفه ذكس تحت اس. مگر یہِ چھِ وٕچھان أسۍ مُسلمان ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتس منٛز کُنہِ, تمہِ پتہٕ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ییٚلہِ وٕچھان چھِ آو خلیف اور تمہِ پتہٕ سٲری مسلمان ٲسۍ تٔتھۍ سۭتۍ کیاہ جُڑِتھ. تمہِ پتہٕ وٕچھان چھِ تتہِ پٮ۪ٹھ عمر رضی اللہ عنہ سٲری ٲسۍ تٔتی جُڑِتھ, اکھ اوس زُٹھ جُڑِتھ ٲسۍ, یہِ ٲس جماعت. امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ تتہِ پٮ۪ٹھ برونٛہہ کُن برونٛہہ کُن, مگر پتہٕ وارٕ وارٕ وٕچھان چھِ گٔے یِم حالات کہِ دُنیاہس منٛز یِم مُسلمان چھِ یِمن بنے ٹُکرٕ ٹُکرٕ, مُختلِف مُلک, مُختلِف الگ الگ پنٕنۍ زٔٹھۍ اور پتہٕ مُختلِف زٔٹھۍ ٲسۍ وٕچھان کہِ یعنی یِم ٹُکرٕ ٹُکرٕ بِکھرے. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چیٖز آسہِ تیٚلہِ کیاہ زنا کرِ اکھ مُسلمان؟ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ اتھ حدیٖثس منٛز چھِ رہنمٲیی ییٚمہِ سۭتۍ مِلان اتٮ۪ن, یہِ چھُ حُذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہما. یہِ چھُ حُذیفہ رضی اللہ عنہ یُس یمان رضی اللہ عنہ سُنٛد لٔڑکہٕ چھُ, یقول دَپان, چوٗنٛکہِ یہِ چھُ پَتہ حُذیفہ رضی اللہ عنہ چھُ مشہوٗر علماہَن نِش اِن کَتھِ سۭتۍ کہِ یہِ اوس فِتنَن مُتعلِق سٮ۪ٹھاہ علم تھاوان, کیٛازِکہِ یہِ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پرٛژھان روزان یِمَن چیٖزَن مُتعلِق. ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ دَپان کانَن ناسُ یَس الوٗنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر, دَپان حُذیفہ رضی اللہ عنہ لُکھ ہسا ٲسۍ پرٛژھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خٲرَس مُتعلِق. وَ کُنتُ اَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ, بیٚیہِ بہٕ ہسا اوسُس پرٛژھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شَرَس مُتعلِق, کیٛازِ مَخافَتَ عَنْ یُدْرِکَنی, اَمہِ خوف کہِ شَر گوٚژھ نہٕ مےٚ رَٹُن, یعنی مےٚ گوٚژھ نہٕ شَر واتُن, بہٕ گوٚژھ نہٕ اَتھ شَرَس اَنٛدَر دٲخٕل گژھُن. دَپان اَمہِ خوفہٕ اوسُس بہٕ رسول اللہ سُنٛد پرٛژھان شَرَس مُتعلِق. فَقُلْتُ تہٕ دَپان پَس مےٚ کوٚر عرض, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اِنّا کُنّا فی جاہلیتٍ وَشَرٍّ, دَپان مےٚ کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک أسۍ ٲسۍ جاہلیتَس اَنٛدَر بیٚیہِ شَرَس اَنٛدَر, یعنی اِسلام برونٛٹھ ٲسۍ جاہلیتَس اَنٛدَر, پَیی اوس نہٕ ایمان کیٛاہ گوٚو, شَرَس اَنٛدَر ٲسۍ, بِہٲیی ٲس, مُختلِف چیٖز ٲسۍ یِم شَرٕ ٲسۍ. دَپان ییٚتٮ۪ن أسۍ ٲسۍ جہلیتَس اَنٛدَر بیٚیہِ شَرَس اَنٛدَر. دَپان حُذیفہ رضی اللہ عنہ فجاء ان اللہ بہذا الخیر, کَران عرض دَپان چھُس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پَس اَسہِ نِش آو اللہ تعالیٰ یہِ خٲر ہٮ۪تھ, یعنی ایمان اِسلام. اَتٮ۪ن چھِ پرٛژھان پَتہٕ حُذیفہ رضی اللہ عنہ فَہَل بَعْدَ حَاضَ الْخَيْرِ مِن شَرٍ, پَس کیٛاہ ییٚمہِ خٲر پَتہٕ چھا حظ کانٛہہ شَر, یعنی یہِ ایمان آو, یُس مُسلمان کُنہِ گٔے, ایمانَس پٮ۪ٹھ جمع گٔے, چھا ام خیر پت شار کان قال نعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس آ یعنی ام خیر پت اس خیر آو عطا کرن ام پت شار قل تو دپان مکر عرض وحل بعد ذالک شر من خیر بے کیا تم شر پت چھا پت بے خیر یعنی گوڈ مون امی خیر خیر پتا شر تفصل مرسمو آ تمہیں پتہ تم شر پت چھا بے کی خیر قال نعم رسول اللہ فرموس آ خیر یعنی بے کی خیر مگر رسول اللہ فرمو ات خیر من کیا اچھ وفی ہی دخل دوبرس ات خیر من آئیس دہ تو کیا مطلب گو دہ گو یعنی دہ یوان چھے انسا چھنے پتہ صحیح پر گوز نہیں یوان کی یعنی کین آس آس کیا رلو مسکین اذا ما فيه دخل قلت دفع دكور عرض وما دخلوه انك دخلني دهو يغت جار هو اصل كيا قال دفع رسول الله فرموس قوم قوم اشتوت يهدونا دي غير حدين تم اصن رهنوائي کرا بغير هداية مراتك تم اصن مين اس طريق اس پر رهنوائي کران کی کو تیس لوکین تیس زوشین تیت قوم ین تم آسن رہنمائی کرا رسول اللہ نے طریق رہنمائی پر کیا کی دبنا سی ہے گو دخن یہ ایسا دو یہ ہے گو نا ایتنی مو کیا تامو نا یہ ہے گو سا آسی کیا چھنو سی ایمان بہت دو کی یعنی آسن سے دو چی تعریف من ہم و تن کر دبنا بشک امن نش معروف کی یعنی نیک قائم تی شیخ قائم تی و تن کرو بے بشک کیا منکر یعنی اتا خلاص مالا ستیت آسن زش ستیت آسن کو اچھا ایسا من من آقا آسن نے میں نے ہدایت پر طریقت پر آسن رہنمائی کران کی بے مشک تمن نے یعنی کھر چتن ہن کر دی کل تو دبان خزائی فارق تمہیں مبور عرض سحل بعد ذالک الخیر من شر پس کیا ان کھر پس آشا کی شر یعنی آت کھر من جسل دخل دی چھو ان پت آشا کی شر قال نعم رسول الله فرموس آ يعني شر آش كيا شر آش دعاة على أبواب جهنم دائي آسن دعوت نوال بلاوان والي آسن جهنم كن دروال يعني ام آسن بلاوان تسكن جهنم اسن قرش انسان كيا دخل اگر کا مائن اون فرموس من اجابهم يسأمن جواب يعني اون قبول کرد الیہا اس امن آسکن کیا قبول کری مائن اہن قذفوہ فیہا ام چھکن تیمیس کیا امنی مند یعنی امو دروازو کی جہنم اسم چھکن گوائی تران سکری اکس شرع آئی یعنی بلاوان بولی آسن تیس یم بلاوان آسن کس یم آسن تیس شرع سن بلاوان کے یعنی اگر کان شخص اہن دی شرع قبول کری اگر اپوری جن انہی درسن کس جہنم مگر اتن یہ سی آو یہ دعاتن علی ابواب جہنم دائی آسن جہنم کے دروازن پہ قول تو دپان حضائف علیہ السلام میں کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف ہم لانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کریو بیان سنائی کر یعنی اہند وصف بھی نہیں اچھا سام وزہ آتا قال ان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم من جلدتنا ام آسن سائن سائن مراچم آسن عرب وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا بِأَسَن كَلَام كَرَان سَانِ زُبَانِ یعنی یو سون زبان چھ عرب یم آسن عربی ہی بولا اگر چھ تاریخ اسن باسان چھ پسکن چھ اس یعنی گزرام اس دش یہ موزن واقعی لوگ چھن تباہ تو برباد تو یم زن عربی آسن بولا مگر اتن امشان چھو اجمی سوچا شاید اوش اصل مر پنجن کھرین چھن سانا کین اجمی شنا تیتی مانا دفعہ بالش کھرین کان یہ حدیث کران پیٹ پوچھو سا یا شام عربی حسد تمہ ساسن جہنم کے دروازن پر یلن علمو کھاو ہوئے چلو بھی تشے لگمز جہال تے تھا یہ کیا فرمایا وہ کیا نسل سوچ خوف اس مند روز گو اتہ گوتھک سنن تو اگر کھان کت ون یوان عید تل اس دائی دعوت دن کن کن عید تل قرآن سنت پہ صحابن ہند طریقس پہ ادے ہیک ثہ پہچن کم لوک بلاوا کت جہنم کن دروازہ ادے ہیک ثہ پہچن اور یہ یم سات فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ گھ کل تو دپان حذیفہ رضنو فما تأمرونی تو کیا چھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کران ان ادرکنی ذالک اگر بہ ام چیزن روزن یعنی مراد چھ اگر ام قسمک لوک یم زن آسن دعات بلاوان آسن مگر علی ابواب جہنم آسن جہنم کن دروازن پہ اگر میں اس پو ام چیزن روزنس بہ تو کیا چھو میں حکم کران قال اتن فرموک امس تلزم جماعت المسلمین ثُ رٹھ لٲزِم ژٕ چِمٹکھ مسلمان ہٕنٛدۍ جمٲژ سۭتۍ و اِمام ہُنٛد بیٚیہِ أہٕنٛدِس اِمامَس سۭتۍ اور یُس اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ مُسلمان ہٕنٛز جمٲژ سۭتۍ چِمٹکھ بیٚیہِ أہٕنٛدِس اِمامَس سۭتۍ اور پَتہٕ یُس بہٕ چھُس وَنان چھُ یہِ خُدایہِ فارتنو اگر جماعت ٲس نہٕ کیٚنٛہہ اِمام اوس نہٕ کیٚنٛہہ أمِس کیٛاہ تشریٖف اور وٕنکٮ۪ن کِس دُنیاہَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ سَمجھو أسۍ یہِ ییٚلہِ کہِ مُسلمانَن چھے نہٕ کُنی کانٛہہ جماعت أسۍ کِتھ پٲٹھۍ سَمجھو یہِ حدیٖث اِنشاء اللہ یہِ وٕچھو أسۍ برونٛہہ کُن اور انشاء اللہ تمہِ منٛز میلہِ اَسہِ رہنمٲیی اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِمن فِتنن منٛز روزُن اور فِتنہٕ کیاہ چھُ آسان کِتھ پٲٹھۍ چھُ آسان اور اَتٮ۪ن کِتھ پٲٹھۍ چھِ رسول اللہ کٔرمٕژ رہنمٲیی اَتٮ۪ن ہیٚکِو تُہۍ سَمجِتھ کہِ حُذیفہ رضی دانٲیی کیاہ چھِ یہِ چھُ رسول اللہ پرٛژھان یِمن شرن مُتعلِق کیازِ کہِ یہِ اُمت یُس برونٛہہ کُن چھُ اِسلام چھُ چوٗنٛکہِ کامِل اس لیے پوٗرٕ رہنمٲیی نیرِ یَتھ اُمتس ٲخٕر یِم شرٲے چھِ تہٕ چھِ کِتھ پٲٹھۍ اور دایے جہنم کٮ۪ن دروازن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ کِتھ پٲٹھۍ اور تمہِ ساتہٕ بچاو چھُ تہٕ چھُ کتھ منٛز انشاء اللہ وٕچھو أسۍ برونٛہہ کُن اللہ تعالیٰ دِنۍ توفیٖق مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ ہر أکِس مسلمانس حقس سۭتۍ روزُن